zengi na ila komande mosenzi mokili etola ne misere mokili etola ne likunya bata mabeba zanga soni bata mabeba zanga soni. rapidement. Vino la profa, bo pesangata mbongo, bongo na bingo.